بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، درس يدينا كتاب وتحاف الأنام بشرح أحاديث أحكام وآداب الصيام. تليانزا كوزممزيا حديث أبي هريرة رضي الله عنه ليبكي الإمام أحمد والنسائي وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب وتمام المنة. نقوم صلى الله عليه وسلم اليوبشيرية مصحابة كنجيكم وزي ورمضان، أتاكم رمضان شهر مبارك إلى آخر الحديث. Kafikia jana katika masail yanayofungamana na hii hadithi, tukataja masala ya hukumu ya kupeana tahnia na kubashiriana kuingia kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na leo sema kuwa biidhnillahi ta'ala tutazungumzia masala haya peke yake, hukumu qaul Ramadhan Karim. Nini hukumu ya mtu kumwambia mwenzake Ramadhan Karim? Pengine mtu aweza kushangaa, tayeb Ramadhan Karim washfi, Ramadhan Karim, kuna tatizo gani hapo mtu kumwambia mwenzake Ramadhan Karim, Ramadhan kadha? Ishkali imetokea ni kuwa Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi bil akhas amelizungumzia hili swala, likafahamika kuwa haijuzu kwa mtu kumwambia mwenzake Ramadhan Karim, na hizi alfaz ni za kisheria, yatakikana ziwe zita fungwa na kudhibitiwa kisheria. Kuna baadhi ya alfaz ambazo huingizwa katika masikukuu yetu zimetokamana na makafiri, kama kwa mfano kullu am wa antum bikhair. Watu wana ni kitu kidogo, lakini hii lafzi imetokamana na kufar, kisha watu wakaingiza na kuiga. Kwa hivyo alfaz kama hizi ambazo wanaoviona umetanabaisha ili tusijifananishe na wao, Muislamu ajaribu kujiepusha nazo, wala asiseme kitu kidogo kama hiki pia nyinyi mmekaa mwazungumza kila kitu mkizungumza. La, hii ni sheria Allah subhanahu wa ta'ala, wala hakizingatiwi kile kitu ni kidogo au ni kikubwa, chazingatiwa kuwa cha khalifu sheria au la. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kwa hivyo si kitu kidogo. Kwa hivyo tuzungumzie hili swala la Ramadhan Karim. Mwanzo nitasoma fatwa Sheikh Ibn Uthaymeen anayozungumzia hukumu ya mtu kumwambia mwenzake Ramadhan Karim. Qala al-allamatu محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: حكم ذلك أن هذه الكلمة رمضان كريم غير صحيحة. الشيخ بن عثيمين سيما حكم يا أنتكم وانبيا من ذاكي رمضان كريم سيو ساوى، وإنما يقال رمضان مبارك وما أشبه ذلك. ikiwa muislamu atakumwambia mwenzake amwambie Ramadhan mubarak, na mfano wa lafzi kama hizi. Limadha? Qala li anna Ramadhan laysa huwa alladhi yu'ti hatta yakuna kariman. Ta'lila litoa Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi ni kuwa Ramadhani, hii Ramadhani siyo yenye kutoa ile kheri iliyoko ndani yake hata iitwe ni karimu. Wa innama Allahu ta'ala huwa alladhi wada'a fihi al-fadl wa ja'alahu shahran fadila wa waqtan li ada'i rukn min arkani al-islam. Sema ni Allah subhanahu wa ta'ala aliyeweka na kujaalia fadla katika mwezi wa Ramadhani, na kujaalia ni mwezi ulio na fadla nyingi, na ni wakati wa kutekeleza nguzo katika nguzo za Uislamu. Wakaana hadha alqa'il yadhunnu annahu li sharafi az-zaman yajuzu fihi fi'l al-ma'asi. Asema ni kana kwamba huyu anayesema hivi adhania kuwa kwa sababu ya utukufu wa wakati wa Ramadhani yajuzu kwa mtu kufanya maasi. Na wapo baadhi ya watu wadhania hivi. Kuna mmoja haram Makka amemvuta kipochi mwenzake, kumbe kuna kamera pale za mvuta ionekana, kuna security wamemwona, akafuatilizwa akakamatwa, na yule aliibiwa akaletwa hapo hapo karibu pale pale haram Makka. Mtu mwivi waiba, alivoshikwa yule bwana akaitwa, yule mwa kipochi chako nchangu ikitoka wapi? Ya mama ikitoa, na kisa kimetokea haram pale, na sahibi yangu mmoja wa karibu alikuwepo pale. Yule bwana alikuwa ni Misri, akawa yuwasema Ramadhan karim maamilta ihaga, yani Ramadhan karim misikufanya chochote. Sasa umeshikwa wewe na kipochi na umeonekana ukiiba kwa kamera, na yule mwenyewe akatokea kweli asema ni kipochi changu hiki, na wale wajua kama ni chake, ikawa yuwapiga fujo hilo, yani umeshikwa pale yuatiwa kwenye gari la polisi. Yeye akariri Ramadhan karim, wajua maana yake? Maana yake Ramadhan karim, yani hata ukafanya kosa pia wewe usamehewe, ikiwa Ramadhan karim. Kwa hivyo waweza kufanya makosa ukasamehewa. Sasa huyo akashikwa atiwa ndani ya gari, akatokea mama mmoja pia toka huko huko, hamjui, lakini akisikia lugha mfanana na yake, yule mama akaanza kupiga fujo, Ramadhan karim maamil ay haga, akaingilia katikati amkumbatia hataki ashikwe. Sasa wako baadhi al-awam katika akili zao, kama anavyosema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, wakisema ili neno ni kama wasema fanya chochote Ramadhan karim, fanya unavyotaka Ramadhan karim tasamewa. La wallah, wa hadha khilafu ma qalahu ahlul ilm, fa inna as-sayyi'at ta'dhumu fi az-zaman wal makan al-fadil. Kinyume na wanavyotaja wanaoviona, dhambi huwa kubwa zaidi, hawakusema huwa nyingi zaidi, huwa kubwa zaidi, ni ile ile moja, lakini huwa na uzito zaidi katika zama na sehemu zilizo na fadhila. Bimaana kama vile kwa mfano mtu akiswali haram Makka, ajiri yake ni kwa swala moja kwa laki moja, kadhalika ajue kuwa akifanya dhambi pale haram sikuwa kosa moja ni mawili, la, lile kosa moja ikiwa atalifanya nje ya haram uzito wake si sawa na lile lile kosa akilifanya ndani ya haram. Kaelewana nafikiri? Ikiwa akifanya nje ile eleweki kwa lugha ya kisasa ni kilo moja, akilifanya haram ni kilo mia moja, lakini ni moja lile lile, lakini nzito zaidi kama wanavyoeleza wanaoviona. Aks ma yatasawaruhu hadha alqail, kinyume na huyu anayesema maneno anavyofikiria. Waqalu, Mkasema wanaovioni Ibn Uthaymeen anasema yajibu ala al-insan an yattaqi Allah azza wa jalla fi kulli waqtin wa fi kulli makan. Ni wajibu kwa mtu yoyote amche Allah subhanahu wa ta'ala katika kila zama, katika kila sehemu. La siyama fi al-awqat al-fadila, haswa haswa katika nyakati ambazo zina fadhila. Waqad qala Allah azza wa jalla يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نا الله سبحانه وتعالى أشسما أي ملوامين مفرض شيوى صوم كتك موزي ورمضان كما ولي فرض شيوى صوم وليقوى قبل ينو إلي مباتكم الله سبحانه وتعالى. ابن عثيمين عند اللي يقسم سيما فالحكمة من فرض الصوم تقوى الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. حكمة يكو فرضيشوا صوم نكمشى الله سبحانه وتعالى وكتكليز ممريش ونكجيبوش نمكتاز. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نعم الثبوت تقمتم صلما ومسيما من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يلي أنباي هاتا واشا كسيما وونغو زاك الله na kuutendia kazi uongo na kufanya mambo ya kijinga katika mwezi wa Ramadhani, basi Allah hana haja ya mtu kama huyu kuacha chakula chake na kinywaji chake. Bimaana somo yake haina nini, haina uzito wote wala haina faida yote, amekosa ile fadhila ya somo. Fasiyamu ibadatun لله سبحانه وتعالى. صوم ni ibada mtuifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tarbiyatun lin-nafsi wa siyanatun laha an maharimillah. Saum ni ibada mtu mwabudu nayo Allah subhanahu wa ta'ala, na ni tarbia kuilea nafsi na kuizuia kutokamana na aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa laysa kama qala hadha al-jahil in hadha ash-shahr li sharafihi wa barakatihi yasuu fihi fi'l al-ma'asi. Kinyume na anavyosema huyu jahil kuwa huu mwezi wa Ramadhani kwa ajili ya utukufu wake na baraka yake, basi waweza kufanya maasi. Ni uongo. Hapa ndio mwisho wa kunukuu fatwa ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi. Na mimi siko hapa kumrudi Sheikh Ibn Uthaymeen, nataka nieleweke, kuna baadhi ya watu waweza kutafsiri hivyo, sema ameweka kikao amrudi Sheikh Ibn Uthaymeen. Wapi kwa wapi? Ibn Uthaymeen na sisi, wapi kwa wapi? Lakini pia wako wanaoviona wamelizungumza ili swala kwa njia nyingine. Mwanzo tukija kwenye hii fatwa, kuizungumzia fatwa Sheikh Ibn Uthaymeen, kuna mambo muhimu hapa. La kwanza, la yujadu fi kutubil hadith anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam aw as-sahaba wasafa ramadhan bi annahu karim. Kwa maneno Ibn Uthaymeen hapa ni kuwa haikupatikana katika maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam wala maneno ya masahaba kuipa Ramadhani sifa ya karimu katika maneno ya Ibn Uthaymeen. Thania, anna alwarida fi sunnati an yuqal fi Ramadhan shahrun mubarak, kama alivyosema Sheikh Ibn Uthaymeen. Pia ilichopokelewa katika sunna kuhusu Ramadhan ni mtu kusema shahrun mubarak, ni mwezi uliobarikiwa, kama warada fi hadithi Abi Huraira al-madhkur fi hadha al-bab, kama ilivyopokelewa katika hadithi ya Abi Huraira tuliyotaja katika mlango huu. Thalitha, anna Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah fi fatwahu lam yaqul hiya muharrama. Sheikh Ibn Uthaymeen katika hii fatwa yake hakusema ni haram kusema Ramadhan Karim, wa innama qala hiya ghair sahiha, sema si sahih hii kauli. Wa in kana akhiru kalamihi yumbi'u anil man'i, ingawa mwisho wa maneno yake ni kama iwakataza. Waliyu'lam anna sheikha rahimahullah lahu kitab adhiya'u lami' fi lkhutab ljawami', kuna kitabu cha Sheikh bin Uthaymeen ambacho kimekusanya ndani yake khutba alizozitoa yeye katika uhai wake rahmatullahi alayhi. Fi hadha alkitab, katika hii kitabu cha Sheikh bin Uthaymeen, wasafa alsheikh Ramadhan bi annahu shahrun karim. Sheikh bin Uthaymeen mwenyewe rahmatullahi alayhi amesifu mwezi wa Ramadhan na kusema ni shahrun karim, wa annahu mawsimun karim, akasema ni msimu mkarimu. Fima yaqrubu min khamsa au sittati mawatin wasafa Ramadhan bi annahu karim, takriban sehemu tano au sita Sheikh bin Uthaymeen amesifu Ramadhani yeye mwenyewe katika khutba zake kuwa ni karim. Mima yadullu ala anna al-amra fihi saa, na hii ni alama kuonyesha kuwa hili jambo ni kunjufu, bimaana mtu atakisema karima ina tatizo lolote. Rabi'an anna lafzata karim fi lughati al-arabiyya ala wazni fa'il, katika lugha ya Kiarabu hii kalima karim iko katika uzani wa fa'il karim. Wa waznu fa'il ta'ti bimaana ismi al-fa'il wa bimaana ismi al-maf'ul, na wazni hii katika lugha ya Kiarabu yaja ikiwa kusudia jina la mtenda au mtendewa pia. Wayatadhihu hadha bil amthila, tuchukulie mifano ili iwe wazi. Mithalu dhalika ma kana ala wazni fa'il, yani ismu al maf'ul, jina la mtendewa ambalo limekuja katika uzani huu wa fa'il karim, neno jarih na qatil. Ukitizama karim, jarih, qatil ni wazni ya fa'il. فإذا قلت هذا رجل جريح, kwa mfano useme hadha rajulun jarih, maanahu majruh, maana yake huyu mtu amejeruhiwa, wala sio amejeruhi mwingine, amejeruhiwa. Wasmu maf'ul qatil, maanahu maqtul, na jina la maf'ul hapa mtendewa qatil, kusema hadha رجل قتيل بمعنى أليه قواوة. ويأتي فعيل على اسم الفاعل, نبيه فعيل يوزكوجة كوين لمتين مثل أليم بمعنى مؤلم, فبشرهم بعذاب أليم بمعنى عذاب يعني كوميزة يعني نمتين لساس. فنحن إذا وصفنا رمضان بأنه كريم ليس لأنه فاعل, kwa sisi tukiisifu Ramadhan na kusema ni karim haimaanishi kuwa Ramadhan ndiyo mtenda wa kile kitendo cha ukarimu. Wa innama li annahu maf'ul, tukusudia kuwa ni mtendewa, bimaana awda'a Allahu ta'ala fihi hadhihi alkhairat wa hadha alkaramu minhu azza wa jalla fasara Ramadhan karim ala wazni fa'il min ismi almaf'ul, bimaana Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyeweka ile kheri kwa ukarimu wake subhanahu wa ta'ala, ikawa Ramadhan ni karim ala wazni fa'il yani ism almaf'ul, yani awda'a Allah ta'ala fiha hadhihi al-umur, Allah ameweka haya mambo yote ya baraka na mambo ya kheri katika huu mwezi. Tayyib, khamisan wa kaunuhu la yu'ti sahih, Ibn Uthaymeen aliposema kuwa huu mwezi hautoi kitu ni kweli. Lakini liyu'lam anna Allah wasafa ba'd aljamadat bilkaram, Allah subhanahu wa ta'ala amesifu baadhi ya visivyokuwa na roho kwa sifa ya ukarimu. Faqad wasafa Allah al'arsh bi annahu karim, qala Allah ta'ala fata'ala Allah al-malik al-haq la ilaha illa huwa rabbul arshi الكريم, الله كيسيف عرش كوني كريم. قال ابن كثير رحمه الله ووصفه بأنه كريم أي حسن المنظر بهي الشكل. يعني منظر عرش ننزوري يبنديز شكلياك لكيت كريم. وكما قال تعالى فأنبتنا فيها من كل زوج كريم كسورة لقمان وصف النبات هنا بأنه كريم. الله أكبر سيفا يمتي أبا نميمي أكوى نكريم. ولا يعني هذا أن النبات يأتي بالكرم ولا هيمانيش أبا كوى إذا ميت إنه لتنين إنه كوى مكريم إنه لتكرم. بل الله هو الذي يودع فيه المنافع ني الله اللي يبيك منفاكة كالميمي. كما أودع الله الخيرات والفضائل في رمضان فلا بأس بذلك كما في للويك منفان لن يرمضان ويبهين تتيز. ولذا قال الله في أصحاب النار لا بارد ولا كريم لأنه لا خير فيه لأنه لا خير فيه أي لأن ظل أهل النار لا خير فيه كفولي شوات وموتون حكينا خيري لا بارد ولا كريم الله كويك خير لنياك. فدل هذا على أن ما أودع الله فيه من خير فإنه يوصف بأنه كريم. نزين دليلك وكيل أنبج الله أميك لنياك خير شوزك سفيه كوني كريم. حتى وصف الله كتاب سليمان فيما قالت تلك المرأة ألقي إلي كتاب كريم إني ألقي إلي كتاب كريم مع أنه كتاب نبروة لكن يولي ملكة وكل سابق سمانين إني ألقي إلي كتاب كريم. فخلاصة القول أن قول رمضان كريم لا يعنت على من قال ذلك. وكبادي إخوة إلي سوالة ودفاني نكوبة سانة كيسشكو أمتو كسيمتو يبدع لا أنت كسيما رمضان كريم لا بأس أين تتزل لوتي فلا إشكال فيه. ولكن الأفضل أن يقال شهر مبارك كما وردت بذلك السنة كما لو سمى الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كوبورا أنت سمى رمضان مبارك كليكو كسيما رمضان كريم إن قاوكي أمتو مكم في رمضان كريم سيجام بوامبال أمتو أتشكولي وكوام فانينيني مكوسا ingawa bora zaidi mtu akitumia lafaz ya Ramadhan Mubarak. Nafikiri hili liko wazi. Liko wazi inshaallah. Tu Ibn Uthaymeen na namna tulivyoeleza na ushambuzi huo tulioeleza inshaallah itakuwa limebainika na kuwa wazi na kuwa hakuna tatizo kwa mtu kumwambia mwenzake Ramadhan Karim ingawa ni bora zaidi kutumia lafaz ya Ramadhan Mubarak. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.